Kwa hiyo anasema idha qaruba zamanu, itakapokuwa muda ni mfupi, thumma yusallim, kisha atatoa salamu, thumma yasjudu lisahau, kisha atasujudu sujudu ya kusahau, thumma yusallim wa yusallim, na atatoa salamu. Kwa hiyo hii ndio hali yake. Fa illam yadhkur, na ikiwa hakukumbuka, illa ba'da zamanin tawilin, isipokuwa baada ya muda mrefu, na ikiwa hakukumbuka isipokuwa baada ya kupita muda mrefu, aada salata min jadidin, atarudia sala yake upya, kwa maana ataswali sala yote kama nilivyotoa maelezo. Tumeelewana hapa? Alikuwa anafafanua ufafanuzi wa zile shaka zile, sawa, hasa kile kipengele cha mwisho. Lakini wa amma shakku fi ghairi hadhihi almawadhi'i thalathati, ama shaka itakayopatikana katika isiyokuwa sehemu hizi tatu, shaka itakayopatikana katika isiyokuwa sehemu hizi tatu, fa innahu mu'tabarun, hakika shaka hiyo au hakika mambo yalivyo, mu'tabarun, itazingatiwa, ni yenye kuzingatiwa. Ukiachilia hali hizi tatu, shaka nyingine itakayopatikana inazingatiwa. Naelewana? Shaka nyingine itazingatiwa. Wala yakhlu shakku fi salati fi halaini, na haiepukani shaka katika swala na hali mbili. Shaka ipo na hali mbili tu katika swala, shaka. Wala yakhlu, na wala haiepukani ashakku, shaka fi salati, ndani ya swala, min halaini, haiepukani na shaka ndani ya swala na hali mbili. Kwa maana shaka ina hali mbili. Alhalu alula, hali ya kwanza, an yatarajjaha indahu ahadu al-amrayni, yule aliyetia shaka kwamba hili au hili. Hali ya kwanza, an yatarajjaha, ni kupata nguvu, indahu, kwake yeye, ahadu al-amrayni, moja ya yale mawili, moja lipate nguvu kwamba ya tatu ya nne, alafu baadaye akiangalia nimeswali hivi hii ni ya nne. Kwa hiyo litapata ima ipate nguvu moja katika yale mawili, au ibakie kwamba hana hakika hili wala hili, yani hali ni mbili tu, ima lipate nguvu moja katika yale mawili, au yote yakose nguvu, yao yako sawa sawa, kwamba hapa sikumbuki, kila akijitahidi ya tatu ya nne hapa sikumbuki. Kwa hiyo hali ya kwanza ya kuwa na kupata nguvu moja, kuna namna yake, na huku kukosa yote kuwa katika hali sawa, hana hakika, hamna lilopata nguvu, kuna namna yake. Na hii ndio darasa yetu. Ikiwa sasa limepata nguvu moja katika yale mawili, fayamalu bima tarajjaha indahu, atafanyia kazi kwa lile lilopata nguvu kwake. Ikiwa mpata hii ya tatu au ya nne, likapata nguvu kwamba hii ni rakaa ya tatu, basi itakuwa ni ya tatu ifanye, endelea, utaendelea rakaa nyingine ya nne. Na ikiwa imepata nguvu kwamba hii ni rakaa ya nne, baada ya kutafakari, na basi itakuwa ni ya nne, fanya hivyo. Ikiwa imepata nguvu, fayamalu, atafanyia kazi, bima, kwa lile ambalo, tarajjaha indahu, limepata nguvu mbele yake. Kwa hiyo ikiwa ni hivyo, fayutimmu alayhi salatahu, atakamilisha juu yake jambo hilo, swala yake hilo ambalo limepata nguvu, atakamilishia juu yake swala yake, maana atendelea swala yake ni kukamilisha. Wa yusallimu, na atatoa salamu, thumma yasjudu lisahwi wa yusallimu. Kwa hiyo hali ya huyu ambaye ametatizika na mambo mawili, likapata nguvu moja jambo lake, shida yake ya kusahau ni kama kule katika yule wa ziada na yule katika naqsu ya nini, naqsu ya arkan na naqsu alwajibati, asiyekuwa yule mwenye kukumbuka baada ya kufika kwenye nguzo, kwa maana shida yake ya kusahau inakuwa baada ya salamu. Mtu ambaye ametatizika mambo mawili, kapata nguvu moja, inabidi shida yake ya kusahau inakuwa ni hivyo. Mithalu, anapiga mfano Sheikh wa hii, shakhsun salla dhuhri, yusalli dhuhra, mtu anaswali swala ya dhuhuri, fashakka, akatia shakka, fi raka'a, katika rakaa, hal hiya thania, je hiyo ni ya pili, hal hiya thania tu, je hiyo ni ya pili, au thalitha, au ya tatu akatia shaka hivyo. Lakini tarajjaha indahu annaha thalitha, lakini ikapata nguvu kwamba hiyo ni rakaa ya tatu, likapata nguvu moja kwamba hii ni rakaa ya tatu. Fa innahu yaj'aluha athalithata, fa innahu yaj'aluha athalitha, hakika yake ataifanya kwamba hiyo ni ya tatu kwa sababu ndio jambo lilopata nguvu kwake. Fayati ba'daha bi rak'atin, ataleta baada yake rakaa moja nyingine ya nne, chapata nguvu kwamba ni ya tatu, atacholeta ni rakaa ya nne. Wa yusallimu, na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi, kisha tasujudu sijida mbili za kusahau. Wa yusallimu, na atatoa salamu. Kwa hiyo huyu ndio mtu ambaye hali ya kwanza tumeimaliza hii, amepata shaka alafu likapata nguvu moja katika yale mawili yaliyotatizika. Atafanyia kazi hilo litalopata nguvu, ndio atakamilishia sala yake, alafu atatoa salamu, atasujudu kusahau, atatoa salamu. Dalilu dhalika, dalili yake iko wapi jambo hilo? Ma thabata fi sahihaini, ile hadithi iliyothibiti katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim, wa ghairihima, na isiyo kuwa vitabu hivyo viwili, hadithi hiyo hiyo vile vile, min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, miongoni mwa hadithi za sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha shakka ahadukum, wakati atakapotia shaka mmoja wenu, fi salatihi, katika sala yake, fal yataharra sawaba, bali na atafute, basi atafute usahihi. Umeelewana? Atafute nini? Usahihi. Au wengine wasema azinge usahihi. Umeelewana? Ugavisiwani, lakini hiyo sijui ukaenda kusemea huko meji nyingine. Tumeelewana? Kwa sababu mfano Tanzania ya bara, watu wa Lindi pale, mkoa wa Lindi wale, na Maraba mfano wa Matwani, makabila yale, wale wazee wakisema kuzinga wanatumia maana nyingine. Kuzinga ni kama vile kuzini, wakitumia hivyo. Tumeelewana? Wao wazee mtu akisema fulani azingane fulani, wao wanasema hivyo, fulani azingane fulani, kwa fulani anafanya uzinifu na mtu fulani. Bila shaka itakuwa haiwafai kuwafasiria hivi, sio? Nguja hasa Pemba ni kitu cha kawaida kusema hivyo. Basi ndio hivyo, na kuna lingine liko huko huko vile vile halitakiwi. Ndio mambo yalivyo, ni wa Allah ameweka tu, liyataarafu, watu wapate kutambuana, wala hayana nini. Kama vile mtu ukuta mtu watu mwingine atataula, afahamike. Ukivuka ukienda kwa taulo, afahamike. Ukienda Mombasa, tauli hiyo hiyo. Amewambia nani maneno haya? Eh, basi ni hivyo, atumike hivyo. Lakini Mombasa ni tauli. Ukienda wewe utaitakanga, mwenzio ukienda Mombasa italeso, lakini ukwambia enda kununua leso, utafahamu enda kununua inga chifu ile tajifuta mafua. Ukienda kumenda kununua kanga. Almuhimu mtu kufahamu vile vile sehemu husika unazoishi na watu unazungumza nao pia ni vizuri. Haya, idha shakka ahadukum fi salati, wakati atakapotia shaka mmoja wenu katika sala yake, falyataharra as-sawaba, basi na atafute usahihi. Tumeelewana? Azinge usahihi. Falyutimma alayhi, alafu akamilishe juu yake ilo atolipata kuwa ni sahihi, akamilishie swala juu yake. Kwa maana hapa ametatizika nne au tatu, tafuta usahihi. Tafuta kwanza usahihi, usirudi kwenye pungufu. Hali ya pili itakuja kuona. Hapa tunazungumza hili au hili, kwanza tafuta usahihi. Likipata nguvu moja lifanyie kazi hilo, ndio hiyo taharra sawab. Likipata nguvu, falyutimma alayhi, akamilishie juu yake hilo ambalo litapata nguvu. Sawa. Thumma liyusallim, kisha atoe salamu. Thumma yasjudu lisahwi, thumma yasjudu sajdataini, kisha asjudu sajda mbili za kusahau. Hadha lafdhu lilbukhari, hadha lafdhu lilbukhari, hii ni lafdhi iliyoko kwa Imam al-Bukhari. Kwa hiyo tumemaliza hali ya kwanza, tunaiendea hali ya pili, ametatizika alafu halijapata nguvu jambo lolote katika yale mawili, afanyeje? Hii imeeleweka? Naam. Habas khair. Asallallahu yulhimana rushda. Alhalu athani, hali ya pili, alla yatarajjaha indahu ahadul amrayn, kuto pata nguvu kwake yeye na umbele zake moja ya yale mambo mawili, hakuna lililopata nguvu kwake. Huyo ana hatua za kufanya. Fayamalu bil yaqin, fayamalu bil yaqin, atafanyia kazi kile anachokiyakini, alichokuwa na uhakika nacho. Hapa neno hili lina maana yake, sio yakini ile tuliondoka nayo huko. Mfano, mimi nimeswali rakaa ya kwanza sina neno, sawa, nikaswali rakaa ya pili sina matatizo yote. Tatizo langu liko rakaa ni ya tatu au ya nne. Nataka niulize swali, rakaa ya tatu au ya nne, je, ya kwanza na ya pili nina matatizo? Sina. Tatizo liko ya tatu au ya nne? Ukiambiwa fanyia kazi yakini, utafanya vipi? Itabidi urudi kwenye mbili, kwa sababu ndio yakini yako, hizi una wasiwasi nazo. Itabidi urudi kwenye mbili uifanye hii kuwa ni ngapi? Ya tatu, kwa sababu zile mbili wewe huna matatizo. Tatizo ni ya tatu. Na ndio hivyo hivyo ikitokea kwamba moja huna tatizo nayo, tatizo rakaa ya pili au ya tatu, mimi namwanianze upya. Ah, si hivyo. Maelekezo hayako hivyo. Kwamba ah, mimi naona utata, bora nianze mwanzo. Unaanza huyo, Allahu Akbar. La. Kwanza ukitatizika ikawa hujapata lenye nguvu katika ule utata, yale mambo mawili. Fayamalu bil yaqini, atafanyia kazi ile yaqini, wa huwa al aqallu, nayo ni ile idadi pungufu. Ile pungufu ndio yakini, kwa sababu tatu au nne, rudi kwenye pungufu, kama usiende kwenye nne. Sawa, ifanye ya tatu, kwa sababu mbili una yakini nazo. Kwa hiyo ifanye ya tatu, rudi kwenye uchache. Fa wa huwa la aqallu, nao ni uchache. Yakini ni ile idadi chache, ule uchache ndio yakini. Tunaelewana nikisema hivi? Naam, inaeleweka. Haya, fayutimu alayhi salata, atakamilisha juu yake swala yake kwenye ile yakini yake. Kwa hiyo ataifanya ni rakaa ya tatu, baadaye ataiswali ile, fuata iswali ile ya nne. Wa yasjudu lisahwi, na atasujudu sujudi ya kusahau. Kabla an yusallima, kabla hajatoa salamu. Thumma yusallim, kisha atatoa salamu. Kwa hiyo shaka ambayo hukupata lenye nguvu, ukarudi kwenye yakini, sujudi yake ya kusahau inakuwa kabla ya salamu. Kama vile ukisahau wajibu ikawa hujakumbuka mpaka umefika kwenye nguzo inayofuata, sijida yake ya kusahau inakuwa kabla ya salamu. Sehemu hizo mbili ibidi, sehemu hizo baki na kwa baada. Shaka ambayo hukupata lenye nguvu ukarudi kwenye yakini, na wajibu ambao umesahau ukakumbuka baada ya kumefika kwenye nguzo inayofuata, sijida yake ya kusahau inakuwa kabla ya salamu. Mithalu dhalika, mfano wake, shakhsun yusalli al-asra, mtu anaswali swala ya alasiri. Fashakka, akatia shaka, firraka, akatika raka, hal hiya, akapata shaka, hal hiya thania tu au thalitha, je hii ni raka ya pili au ya tatu? Shaka yake iko hapo, pili au tatu. Walam yatarajjaha indahu, na alikupata nguvu kwake yeye jambo lolote katika kama ya pili, akipata nguvu kwake yeye, annaha thania, athania tu au thalitha, alikupata nguvu kwake yeye kwamba hiyo ni ya pili au ya tatu, hakuna lilopata nguvu. Fa innahu yaj'aluha thaniya, hakika yeye ataifanya hiyo ni rakaa ya pili, kwa sababu ya kwanza hana shaka nayo, ndio yakini yake, ataifanya kuwa ni ya pili. Fayatashahadu at-tashahhud al-awwal, kwa hiyo ataifanya kuwa ni ya pili, na ataiswali ile ya pili, ataleta tashahudi ya kwanza, kwa sababu baada ya rakaa ya pili kuna at-tahiyatu. Wayati ba'dahu bi rak'atayn, na ataleta baadaye rakaa mbili nyingine. Wa yasjudu lisahwi, na atasujudu sijida ya kusahau. Wa yusallimu, alafu ndo atatoa salamu. Huu ni mfano wake wa mtu ambaye amepata shaka na haikupatikana nguvu kwake yeye moja katika yale mawili. Dalilu dhalika, dalili yake ni ipi? Dalili yake ma rawahu muslimun, hadithi aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ilipokewa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, idha shakka ahadukum, pindi atakapopata shaka mmoja wenu, fi salatihi, katika swala yake, falam yadri kam swalla, akawa hakujua ni rakaa ngapi ameswali, falam yadri, ikawa hakujua ni rakaa ngapi ameswali, thalathan am arba'an, tatu au nne, ametatizika, tatu au nne. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, fal yatrahi shakka, aitupe shaka. Mtu ametatizika ni tatu au nne, anatakiwa afanye nini? Aitupe shaka. Kuitupa shaka ni kufanyaje? Nauliza swali kwa sababu tumetoa mifano. Kuitupa shaka ni kufanyaje? Ha? Yaani tatu au nne, kuitupa shaka ni kufanyaje? Eh? Yaani kuachana na hizi habari ya tatu, ya kuacha tatu au nne. Uwe rudi kwenye yakini yako, ni kuitupa shaka. Ili unatatizika nalo liache. Yaani jialia kwamba sijaswali ya tatu wala ya nne. Niko ya ngapi? Ya pili. Kwa hiyo hii niliyoinuka ni ya ngapi? Hii ambayo umetatizika umesimama ni ya ngapi itakuwa? Ndio ya tatu sasa. Hiyo ndio fali ya tarahi shaka. Na aitupe shaka. Wal yabni, na ajenge, ala mastaiqana, juu ya kile anachokiyakini. Na ajengee swala yake juu ya lile ambalo ana yakini nalo, ana yakini. Kwa hiyo ule mfano tuliotoa, ya tatu au ya nne? Ah, mimi na yakini kwa mbili, nitaifanya hii ya tatu. Kwa hiyo ndio yakini yangu. Faliyatrahi shakka, aitupe shakka, wal yabni ala yakini, wal yabni ala yakini. Na ajengee juu ya nini? Juu ya yakini. Kile anachokiyakini, waliyabni ala mastaiqana, na ajengee juu ya kile anachokiyakini, alichokuwa na hakika nacho. Thumma yasjudu sajidataini qabla an yusallima, hadithi sema, kisha asujudu sujida mbili kabla ya kutoa nini? Salamu. Hiyo ni shaka gani? Eh? Ni shaka gani hiyo? Shaka ambayo hakupata lenye nini? Lenye nguvu. Ana shaka akipata lenye nguvu sujida yake kusahau na kwa baada ya nini? Baada ya salam. Kwa hiyo ajengee katika kile chukua na yakini, alafu asujudu sujida sahau kabla ya salamu. Fa in kana salla khamsa. Sasa anatazama mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, ikiwa amesali rakaa tano, kwa sababu anaweza kusema kwamba ya pili au ya tatu. Ya tatu au ya nne, akafanya ya pili, sawa? Akasali ya tatu, akasali. Kumbe ilikuwa ile ni ya tatu. Sawa? Yakini yake haikuwa ya sawa, kwa hiyo ikawa miswali tano, na ndio maana imewekwa sijida ya kusahau. Sasa ndio maana shekhe anasema ikiwa akiwa sasa ameswali tano, kwamba kumbe rakaa ilizidi moja, fa in kana salla khamsa shafa'na lahu salata, zile sijida za kusahau zile, sawa, zitamsawazishia yeye swala yake. Tumeelewana? Zitamfanyia nini? Shufaa, sawa. Kwa hiyo zitamuombea, kwa maana zitamtengenezea ile swala yake. Kwa pale ikiwa mtu kama imeswali hivyo, kwa sababu umerudi kwenye yakini kama ulivyoambiwa na sheria, kwa kama kuna ziada, hizi sijida za kusahau itakuwa ni sehemu ya kufuta ile ziada. Tumeelewana? Kwa hiyo shafa'na lahu, zitamsawazishia yeye swala yake, salatahu. Wa in kana salla itmaman, na ikiwa ameswali kwa kukamilisha, hali ya kukamilisha nne, ni kweli nne, je, zile sijida ya kusahau itakuwa zina faida gani? Wa in kana salla itmaman li arba'in, na ikiwa ameswali kwa kukamilisha saraka nne, kanata, zitakuwa zile sijida mbili za kusahau, targhiman lishaitan, ni kwa ajili ya kumchukiza shetani, kwamba ukome kuja kuniletea shaka. Ndio maana yake, sio? Kwa maana kama utakuwa umeswali tano, basi zile zitakuwa zimefuta ile moja, na kama itakuwa ni nne, hiyo sijida ya kusahau itakuwa ni kumshita sheitani tu na kumgaragiza chini sheitani na kumtia chuki, kumchukiza. Naelewana? Naam. Leo nabii tukamilishe risala yetu, kwa hiyo tutatumia muda ndio kusoma ni siku ya mwisho. Wa min amthilati shakk, Sheikh anasema, na miongoni mwa mifano ya shaka, miongoni mwa mifano ambayo ni ya shaka, idha jaa shakhsu, pindi atakapokuja mtu. Hii ni nukta muhimu. Jana nilitolea mfano hapa kwa vitendo, leo Sheikh analitaja tena jambo hili. Idha jaa shakhsu, pindi atakapokuja mtu, wal imamu rakiun, na hali ya kuwa imamu ni mwenye kurukuu. Mtu ameingia msikitini, amemkuta imamu amerukuu, fa innahu yukabbiru, hakika yake yeye huyo, hakika yake yukabbiru, atapiga takbira huyo mtu, takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia. Ukimkuta imamu amerukuu, atapiga takbira ya kuhirimia. Wa huwa qa'imun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kusimama, mu'tadilun, kulingana sawa, mwenye kulingana sawa, ile takbira ya kuhirimia. Umemkuta imamu amerukuu, mfano imamu ni yeye, toa mfano hapo, amerukuu rukuu, mfano tu. Haya, amekuja mtu, umemkuta imamu, kama utakao fanyaje? Emtoa mfano, utafanya vipi? Kwa hiyo ile takbira ataipiga hali ya kuamini amesimama mmoja, sio kama mfano uliotoa jana, la, apige takbira hali ya kuwa amesimama. Mwache kwanza hapo, wewe rukuu sasa hivi tena. Na ile sura ya makosa ni vipi? Mtu ukija unafanyaje? Hii takbira yake ameipiga, anakwenda kwenye kurukuu, ndo takbira hii. Sasa si sawa hivi. Bas. Kwa hiyo anasema fa innahu, barakallahu fikuma, fa innahu, hakika yake, yukabbiru takbiratal ihram, atapiga takbira ya kuhirimia, wa huwa qa'imun mu'tadilun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kusimama, mwenye kulingana sawa. Takbira ipige ikiwa umesimama sawa sawa. Sasa basi, thumma yarka'u, kisha ala rukuu, wa hina idhin, na wakati huo, la yakhlu min thalathi halati, mtu huyo haepukani na hali moja katika tatu, haepukani na hali hizo tatu, moja katika hizo tatu. Huyu aliyekuja imamu amerukuu, akapiga takbira, akafunga swala, au akapiga takbira alafu akapiga Allahu akbar, alafu akasema Allahu akbar, kain, haepukani na moja katika mambo matatu. Ima atakuwa amemdiriki sawa sawa imamu sawa, au itakuwa amemkosa, kwa maana akati anakwenda anarudi, au atatia shaka, nimempata sikumpata, maana utokea mara nyingine. Allahu akbar, kain, imamu amerudi kabla yangu, hiyo yatokee. Sasa wewe lazima ana mambo katika matatu, ndio huyu anayezungumziwa hapa, na hii ni sura ya shaka nayo. Je, utafanyaje? Alafu wengine wamuona ananyanyuka, yeye anatazama hivi, akinyuka Allah, afu bana kimya, na yatoa salamu, yuko hapo hapo muongo. Wapo watu ndani ya msikiti, bali mwingine imamu amenyanyuka, sasa mi Allah, Allahu akbar, sami Allahu liman hamid, ndio anamsali pembeni hapa mtu mzima. Mkutoa salamu na watu wanatashauri, asalamu alaykum. Wewe si imamu alikuwa ananyanyuka wakati na rukuu, unatoa salamu vipi? Na rakaa moja imekupita. Lakini ndio ile aliyosema Sheikh, kuna watu wote wanaoswali si kama wanafahamu. Na kuna watu wengine wanaona alichokikuta ndio hicho hicho, kikiisha kimeisha. Anyanyukia hapo njoo akikuta rakaa mbili akiswali ndio hizo hizo za dhuhuri mbili. Ishatoka hiyo. Humuoni kunyanyuka tena kuswali mbili. Wapo watu namna hiyo.